DJ Frank Yoka bomba retardement. Ayo yo bolingo te mbaka embe. Nakosambala na liko mafuti sipa koko na bolingo te mbaka embe. Sima tupe. Ira jomba komanda de bo. Touche joue chwa na yo yasika. Ose fer adopte mote manu nanko. Opanzi nga sango par si par la e. Na makambo weo na ebi moto na makolote. Eti ninga na luka basali ansambe. Tobato ya bwone abakate langa likambo yango. Tembaka yembe. Joka kabenge le grand prêtre. E ya nwe pesa melinga ye lobi boye ete. Yose yebi se trezori mako. Soki na salaki nungu nungu natika. Na bwone la mama poki mezo nga na bolingo. Me soki konsyans nanga e yebirie. Wana mama nga je boli mwa sika na motema. Oke nanga banda bongwa na ilu baboye. Ekande li naba moko mitanwe kome li mokuluwe. Tembaka yembe. Ariete kanshinga Francika kone. Nika mwe banda kila ngolo kola licho. Tebusha lora ye komi na matu imangai. Mo je ne bakri poyo salave ya fidelite. Che tembaka yembe. Shada Juma, Jakindala. Na se ampongina koma nasila. Nala muka soki obimi na buya matoye yoka. Maloba no lenge nuni. Lipala na ya kieto na bikila o. Lobo yunga na bebisi motino na ya kolinga o. Potanga mabala o. Magic Wawina. Na luka na yeba o. Mama lovela nga jamais bolingo sabo umbo. Taba eba ni makampasi ya bolingo. Bakufela seko zwa soke tu mwele. Kiba mi bendaka mama. Bene nango komi ochola ngai. Ndelo koloko chole tulao. Yosi mimbeli mpoyo sasa ngai. Ndelo koloko sasa nyama. Oye temaka ime. Yasa mimi kobye. Salama boye jura lika mome manga mbobo lingo pesa kinge change komi mabe. Apeti abile iyo linga kaye sili ya eto na le lolo vyo kole la nzale payi ya gola. Ale barakuda yuka piti azole la. Na luka na yebao. Mama lobela nga jame bolingo esabo umbu. Taba eba ni makampasi ya bolingo. Bakufela seko zwa soke tu mwele. Kiba mi bendaka mama. Pene nango komi ochola ngai. Ndelo koloko chole tulao. Iyo simi mbeli mpoyo sasa ngai. Ndelo koloko sasa nyama hoye. Nte maka imbe. Motana kabumba ikeme de Paris. Ayoyo bolingo nanga yeye. Nakosama nana niko. Bafuti simpa kopa na bolingo atembaka yembe. Chimatra yi. Ayoyo bolingo nanga yoyo. Nakosama nana niko. Bafuti simpa kopa na bolingo atembaka yembe. Chimatra pe yeye. Oh oh. Ariete kanshinga Mario Sumunga. Mami Ilela, Joey Kalonji. Ayo yo bolingo te mama yo yo yo. Nakosambala na niko. Bafuti sipa kongo na bolingo te mbaka embe. Simatwa yi. Ayo yo bolingo te mama yo yo. Nakosambala na niko. Bafuti sipa kongo na bolingo te mbaka embe. Temaka yembe. Le maître Christophe Mosongo. Kilo ya makamole kelinga lelo. Tika na lobabo lingo pesa kingi zala kia baje. le PDG plus Mabilou, la dilou ya prime d'or. Oh, profite qui n'a pas de la paix, ma congona, si ma ya kotu banga imbeli. Kibambi Chito, le vieux Charles Koto, vote singa double XL. Et balete nga mate nga mate nga mapuisa nga gimota kola ksango, nzela et alanzelo, miminga chetemba. Samito Mokoubo, le nécessaire, Aïssa Bambini Spaghetti. Ayo, yo boli mwate, mato yembe.